Κάτι είναι σχεδόν, κάτι θα είναι. mpo ezali mutera zala kanamera na mobakala lisolo ya karaboa mama na moniki na oga liki kristo kati ya nzela na chachango ispenser oye na tamilo le sombre Napela mona katika yeye na zunda yeye basusu banika katika lenta tu katika yeye na zunda yeye kile riskeri na yeye mona na riske basusu katika yeye na mbatela yeye biya kabiri ya mitatuli Tirlo Murillo Ripila la mira saburari Yerengi abuni na kuchikate Ibi kutesu agame tuli ya kagaga Radio Mbogue Wakati mbogue Ayi katika yeme Tuna sika wadi abiki hemba lukaka Yazaki wa maikata niba lukaka Maru Mboka, Moshe, Kodi Mboka.